إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، بوشتوانا براتشو، uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala uspostavio je svoje zakone po kojima se sve kreće i vlada. Od tih zakona je propisao svoje propise, propise ove vjere koji garantuju ovome ummetu bezbjednost, sigurnost, opskrbu i pravdu koju ne samo da će imati među sobom, već će i drugima podijeliti. Dočim kada se naš ummet toga odrekao, kada je napustio rad po Allahovim propisima, onda nam se dešava ovo što se dešava. Još uvijek je velika opasnost nadvila se nad našom braćom u Iraku posebno, a ništa manje i na drugim mjestima gdje se vode ogorčene borbe. Posebno napominjem ovo prvo, gdje su osvajači ostavili da red ne uvedu u tu zemlju, tako da postoji velika opasnost i mogućnost da dođe do unutrašnjih sukoba i ratova koji će oslabiti cijelo to područje i muslimane na tome području, a nakon toga će mnogima lako biti da što više iscrpljeno to mjesto iskoriste, da što više svoje usluge naplate i bolje da svoju vlast na tim područjima uspostave. Nesumnjivo da je dužnost ovoga ummeta da zauzme ono mjesto koje mu pripada u svijetu, a to će se samo desiti vraćanjem, istinskim vraćanjem dini islamu i radu po propisima ove vjere. Nastavljajući kazivanje o kaburskom azabu, što je prvo veliko iskušenje čovjeku nakon smrti, nakon što smo govorili o uzrocima koji dovode do kaburskog azaba, a to je jednostavno rečeno svaki vid grijeha i griješenja koje čovjek čini u životu na ovome svijetu. Kaburski azab je u stvari izliv Allahove srdžbe prema onome ko se ogriješio uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Gledajući na ljude i njihove postupke, možemo zaključiti da je većina ljudi u kaburskom azabu. Većina ljudi su u patnji, u grobovima u kojima se nalaze. Mi izvana gledamo zemlju i kamenje koje je ukrašeno i izgrađeno nad grobovima, a nismo ni svjesni u kakvim belajima su stanovnici tih grobova i kakvi musibeti ih zadešavaju u njima. Kao što neki opisuju da ti grobovi u stvari ključaju kao što kotao ključa sa onim što je u njemu. Ne sumnjivo da će svako pametan da učini sve da se sačuva toga. I ne sumnjivo da je to veliki belaj i veliki musibet što saznajemo iz dove koju je neprestano učio Allahov poslanik alejhi vesselam na kraju svoga namaza prije nego što preda selam. A to je dova: Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Allahu, sačuvaj me kaburskog azaba. Na svakome namazu. Što je i nama velika poruka i pouka da najozbiljnije shvatimo ovo pitanje koje je od pitanja gajba, nama nevidljivog, a koje nekada Allah tebareke ve ta'ala pokaže ljudima da bi uzeli veliki ibret i veliku pouku iz svega toga. Najveći uzrok da se čovjek sačuva kaburskog azaba jeste sa Allahovom pomoći da se čuva grijeha i griješenja. Jer su grijesi ti koji čovjeka dovode do Allahove kazne. Čovjek bi trebao svaki dan da obnavlja svoju teubu. Allaho poslanik a.s. u toku dana je znao po 70 puta istigfar činiti. Moliti Allaha tebareke ve ta'ala za oprost. Svaki dan da shvatimo i da se zamislimo kao da nam je to posljednji dan našega života. Da svoje račune preispitamo. Da vidimo jesmo li kome dužni šta ostali. U pogledu nas i Allaha tebareke ve ta'ala i obaveza prema njemu. U pogledu nas i nas samih. Prema našem zdravlju, prema našem životu, prema našem imetku, prema našem razumu i prije svega prema našoj vjeri. U pogledu nas prema Allahu tebareke ve ta'ala kao našem stvoritelju. Da se dobro preispitamo. Da budemo određeni, opredijeljeni zašto smo u svome životu. Da se ne zanosimo da imamo vremena. Jer ne znamo kada će kome smrt zakucati na vrata, a tome se čovjek suprotstaviti ne može. To je najveći uzrok sa Allahovom pomoći da se čovjek sačuva kaburskog azaba. Allahov poslanik a.s. nam kaže u svome hadisu koga bilježi imam Buhari, kada umre neko od vas izjutra, dakle jutrom i uveče, pokazuje mu se njegovo mjesto. Pa ako je bio od stanovnika džehennema, pokazuje mu se njegovo mjesto u džehennemu i kaže mu se, ovo je tvoje mjesto. Sve dok te Allah, tebareke ve ta'ala, ne proživi na sudnjemu danu. Dakle, čovjek je dužan da se zaštiti kaburskog azaba, čuvajući se grijeha i griješenja s jedne strane i čineći dobra djela koliko god više je u mogućnosti. Hadis koga bilježi imam Ibn Hibban kaže, kada neko od vas bude postavljen u kabur, dođe mu namaz sa strane glave, a post sa desne, a zekijat sa lijeve strane, a dobra djela, dobročinstvo, sadaka, sve što je pohvalno, održavanje rodbinskih veza dođe ispod nogu. Pa mu se priđe s glave, a namaz kaže, s moje strane mu prilaska nema. Tako kaže i post, i zekijat, i druga dobra djela. Pa onda biva pitan Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Zašto on odgovara? To je Allahov poslanik koji je došao sa istinom. Zatim mu se otvori da vidi svoje mjesto u džennetu. I kaže mu se, ovo je tvoje mjesto u džennetu. A onda mu se pokaže i mjesto u džehennemu. I kaže mu se, ovo bi bilo tvoje mjesto da nisi vjerovao. U suprotnom, ako ne bude bio od onih koji su držali do namaza, koji su držali do ostalih ibadeta i obaveza u pogledu Allaha tabaraka wa ta'ala, zasigurno da neće imati te zaštite. Primjer nam je vrlo dobar toga kaburskog iskušenja koje je drugačije nego kaburski azab u primjeru poznatog ashaba Sa'd ibn Mu'adha. Kome Allah tebareke ve ta'ala dovu primio, znamo da je bio od učesnika bitke na Hendeku. I bio je ranjen tom prilikom. Iako borbe nije bilo, ali je bio ranjen od strane neprijatelja. Pa je rekao Allahu, ako je ovo posljednja naša borba između nas muslimana i mušrika, ti me uzmi sebi. I Allah mu je tu dovu uslišao. Onaj kome je dozvolio Allahov poslanik alejhiselam da presudi Židovima koji su tom prilikom iznevjerili ugovor. Pa kada je on presudio poznatom presudom, tada je rekao za njega Allahov poslanik alejhiselam: "Tako mi Allaha presudio si presudom onoga koji je iznad sedam nebesa." Dakle, Allah je zadovoljan tvojom presudom. Kada je preselio na ahiret, kaže za njega Allahov poslanik alejhiselam: "Allahov arš se uzdrmao zbog smrti Sa'dove." Ali kada ga je spustio u kabur, rekao je subhanallah, čudeći se. Pa pitaju ashabi: "Zašto Allahov poslaniće?" A on kaže: "Kada neko od vas bude stavljen u kabur, stisne ga njegov kabur tako da mu njegove kosti na rebrima prolaze jedna kroz drugu, ali mu se Allah smilovao pa mu je olakšao." Njemu koji je imao ove odlike i ove posebnosti među ashabima, a šta je sa drugima? Od uzroka koji se spominju da se Allahovom pomoći čuvaju čovjeka od kaburskog azaba jeste čuvanje Allahovih granica. To jeste stajanje i stražarenje na svakome mjestu s kojeg postoji opasnost da muslimani budu napadnuti. Kaže Resulullah s.a.v. u hadisu koga bilježi Imam Muslim: "Ribatu jeumin wa lejletin hajrun min sijami šehrin wa qijami." Stražarenje na Allahovom putu bolje je nego post cijeli mjesec dana i klanjanje. "Wa in mate uđri alaihi ameluhu alladhi kana ya'mal." A ako umre, nastave mu se pisati njegova dobra djela koja je činio za svoga života. "Wa uđri alaihi rizquhu." I nastavi mu se davati njegova nafaka, njegov rizk, obskrba. "Wa emin el fetan." I biva sačuvan kaburskog iskušenja. Od uzroka koji čovjeka sa Allahovom pomoći štite od kaburskog azaba jeste da čovjek dadne svoj život kao šehid na Allahovom putu. Hadisu koga bilježi Imam Nesai, jedan od ashaba pita Allahovog poslanika alejhiselam: "Ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa shahid." Šta je s mu'minima koji bivaju iskušavani u svojim kaburima? Samo ne šehid. A on odgovara i kaže: "Kefa bi barikati sujufi ala ruusihim fitne." Dovoljno im je iskušenja, sijevanje sablji iznad njihovih glava. A u drugom hadisu koga bilježi Imam Ibn Mađe i Tirmizi, a riječi su koje prenosi Imam Ibn Mađe od Allahovog poslanika alejhiselam, gdje se kaže: "Šehid ima šest odlika. Li šehidi sittu hisal." Prva je: "Yughfaru lehu inde evvali duf'atin min demi." Oprašta mu se kod prve kapi krvi. Opraštaju mu se grijesi. "Vajuđaru min azabil kabr." I biva sačuvan kaburskog azaba. "Vajura maqade." I pokaže mu se njegovo mjesto. "Vajamanu min alfeze'il ekbar." I biva siguran od velikog straha kada ljudi budu proživljavani na sudnjemu danu. "Vajuhalla hulletel iman." I biva okićen ukrasom imana. "Vajuzevođu minel huril in." I biva oženjen džennetskim hurijama. "Vajušefe'u fi sebe'ine min ekaribi." I biva mu dat šefaat, to jeste zagovor kod Allaha tebareke ve taala, za 70 toricu od svoje rodbine. A u hadisu koji je sličnog značenja kod Tirmizije se kaže: وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ, na glavu mu se stavi kruna časti. الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, jedan dijamant na tome tađu, na toj kruni, bolji je i vrijedniji od svega na ovome svijetu. Bolji od ovoga svijeta i svega na njemu. وَيُزَوَّجُ بِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ, i biva oženjen sa 72 dženevske hurije. To je šehid koji je dao svoj život na Allahovom putu, koji između ostalog biva sačuvan kaburskog azaba. Zatim, onaj ko se bude družio sa Kur'anom. Hadis Rasulullah s.a.v. koga bilježe ashabu sunan, u kome se kaže: suratum minal Kur'an, 30 aje, tešfe'u li sahibiha, hatta gufira lehu. Jedna od kuranskih sura koja ima 30 ajeta, šefaat činila je onome ko se s njom družio, to jeste ko je učio i po njoj radio, dok mu nije bilo oprošteno. Znate li koja je to sura? To je suratul mulk. Družio se sa Kur'anom i živio po Kur'anu. Nije ga napustio. Nije duže od 40 dana dozvolio da mu prođe, a da cijeli Kur'an hatmu ne učini i završi. Nije bio od onih koji su nemarni, od onih koji su Kur'an zapustili i zapostavili, i protiv kojih će Kur'an svjedočiti na sudnjemu danu. Zatim hadis Rasula sallallahu alaihi ve sellem koji nam kaže: men mate jeum el džumu'ati au lejlet el džumu'ati, وقاه الله عز وجل من عذاب القبر. حديث برنسي إمامي أحمد. كو preseli petkom ili uoči petka, Allah ga sačuva kaburskog azaba. Ovo se svakako odnosi na one čiji život je bio ispravan i kome je sa ovim završeno dobro koje je činio na ovome svijetu. U hadisu koga bilježi imami Tirmizi kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam: onaj men katalehu batnuhu emin el fettan, onaj koga ubije njegov stomak, to jeste umre od stomačne bolesti, strpljiv, ustrajan i ispravan na Allahovom putu, to svakako je uslov, bit će sačuvan kaburskog azaba. Dakle, sve su ovo vidovi i načini, neki opšti, a neki posebni, kako čovjek da bude sačuvan kaburskog azaba. Samim tim, što ono što dolazi poslije kaburskog azaba je puno teže i puno gore. I zato na čovjeku je da se čuva i sačuva griješenja i da što više dobrih dijela radi. Čudit se danas mnogima koji grade ovu svoju dunjalučku kuću, koja je prolazna i koju će ostaviti drugima da u njoj uživaju i žive, a ruše svoju ahiretsku, koja je vječna i mimo koje oni druge ne imaju. Čudit se takvima koji neprestano teobu i vraćanje Allahu odgađaju, a ne znaju kada je ta sekunda i taj trenutak kada će im život oduzet biti. Čudit se takvima. Čudit se onima koji se pozivaju na dobra djela, a oni okreću svoje glave, okreću se od dobročinstva. Čudit se takvima jer im se nudi dobro, a oni ga sobom odbijaju. Molim Allaha tebareke ve taala da nas učini od onih koji rade po njegovoj vjeri, od onih koji su mu pokorni, od onih koji se čuvaju svih grijeha i griješenja, koji se međusobno potpomagaju na dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne na grijehu i neprijateljstvu. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واعل كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا من جبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعافية من كل بلاء وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين المسجونين والمعتقلين، اللهم فرج عنهم، اللهم ردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم عليك بمن عادانا وعاد هذا الدين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، u pogledu događaja da je jedan od nemuslimana u Sibiriji primijetio, vršeći iskopine, jednu veliku jamu za koju kaže da je volio da je prije toga umro nego da je to vidio. Kaže da je vidio vatru i ljude i žene, muškarce i žene, gole, koji vrišće u toj jami. Čak je to i snimio i stavio na stranicu interneta da se može vidjeti. Radi se o čovjeku koji ne vjeruje u ahiret, koji ne zna o čemu se radi. A radi se o kaburskom azabu onih koji su živjeli nemoralno i neispravno u svome životu na ovom svijetu. Kaburski azab je za nas tajna, iako smo o tome obaviješteni od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vahjom od Allaha tebareke ve taala, ali se ponekad desi da uzvišeni Allah pokaže nešto od ove tajne. To je ono što se dešava čovjeku od časa izlaska duše pa sve do njegovog proživljenja. Kaže uzvišeni tebareke ve taala: "Walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lilabid." Ida samo vidiš kada meleki usmrćuju nevjernike, udarajući ih po licima njihovim i od pozada, govoreći im: okusite patnju u ognju. To je zato što su to vaše ruke zaradile. I Allah nije nepravedan robovima svojim. I kaže uzvišeni: وَلَوْ تَرَا إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. I da samo vidiš zulumčare, nepravednike u času njihove smrti, u smrtnim patnjama. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ. A meleki svoje ruke prema njima pružili: أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ. Spasite se sada. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ. Danas ćete biti kažnjeni bolnom patnjom. Bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra al-haq. Zbog toga što ste neistinu na Allaha govorili, što ste propagandu protiv ove vjere širili, što ste optuživali Islam, samim tim njegove sljedbenike, ili sljedbenike njegove, a samim tim i Islam, što ste neistinu protiv Allaha iznosili. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. I što ste se oholili u pogledu njegovih ajeta, što niste htjeli da se pokorite. Uzvišeni Allah tebareke ve taala opisujući azab faraona i njegovih sljedbenika kaže: اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا. Oni bivaju izloženi vatri izutra i naveče. To je taj kaburski azab. Wa yawma taqumu as-sa'a. A na dan kada nastupi sudnji dan, adkhilu ala fir'auna ashadd al-azab. Reći će se: uvedite sljedbenike faraonove u najžešću kaznu. Kaburski azab je istina. I Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, kako opisuje Aisha radijallahu anha, nije propustio ni jedan namaz, a da na njegovom kraju, to jeste prije nego što preda selam, ne utječe se Allahu tebareke ve taala od kaburskog azaba. Riječima: Allahumma inni e'udhu bike min azabil qabr. Allahu, ja ti se utječem od kaburskog azaba, od kazne u kaburu. O min azabin nar, i od džehennemske vatre. O min fitnetil mahja wal mamat, i od iskušenja života i samrti. O min fitnetil mesihi dajjal, i od iskušenja mesiha dajjala. Poznati islamski učenjak Ibnul Qayyim rahimehullah, opisujući uzroke koji vode u kaburski azab, kaže: ljudi bivaju u azabu zbog njihovog džehla, neznanja o Allahu tebareke ve taala, zbog toga što su ostavili njegove naredbe i činili ono što je on zabranio. Allah uzvišeni ne kažnjava dušu koja ga je spoznala, koja ga je zavolila i prihvatila, to jeste radila po onome što joj je on tebareke ve taala naredio i ostavljala ono što je zabranio. Niti će kazniti ikada tijelo u kome je ta duša bila. Kaburski azab, kao i džehennemska vatra, to je posljedica Allahove tebareke ve taala srdžbe u pogledu dotičnoga. I zato onaj ko Allaha tebareke ve taala rasrdi i naljuti na ovome svijetu svojim postupcima, zatim te obe od toga ne dođe, to će mu biti uzrokom kaburskog azaba u berzehu u tolikoj količini ukoliko je Allaha rasrdio i naljutio, pa su neki manje, a neki više, tako da će prema tome biti kažnjavani. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio u svom sahih hadisu kada je prošao pored dva kabura da se njihovi stanovnici kažnjavaju, da su u azabu kaburskom. Ta dvojica ljudi pored čijih kaburova je on prošao, pa pita svoje ashabe: čujete li vi ovo? A oni kažu: ne čujemo. A on kaže: innahuma la yu'adhiban wa la yu'adhiban fi innahuma la yu'adhiban wa la yu'adhiban fi kabir. Oni su u azabu, ali nisu u azabu zbog nečeg velikog. To jeste veliko kod Allaha tebareke ve taala, ali kod njih to nije izgledalo nečim velikim. Nešto do čega vi ne držite da je nešto veliko. Što se tiče jednog od njih, on se nije čistio od mokraće. A što se tiče drugoga, on je išao putem nemimeta, to jeste prenošenja tuđih riječi. I pogledajmo onda, kada je to kaburski azab onih koji se nisu čuvali od nečistoće. A čistoća je, znamo, nužna da bi čovjek klanjao. Pa kada se nisu čuvali nečega što je uslov za namaz i dobili taj kaburski azab, šta je s onima koji nisu namaz nikako obavljali i koji Allahu tebareke ve taala nikako klanjali nisu? Ovo je situacija onoga koji je prenosio tuđe riječi i to istinu prenosio. Rekao ovaj ovome, pa otišao i njemu to prenio šta je dotični rekao. I na taj način ih zavadio. A šta je s onima koji neistinu izmišljaju? Nesumnjivo da je to još gore. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio o čovjeku koji biva udaren u svome kaburu bićem tako da mu se kabur ispuni vatrom zato što je klanjao jedan namaz bez čistoće. Zato što je klanjao jedan namaz bez čistoće. I zato što je prošao pored svoga brata muslimana koji je bio mazlum, kome je nepravda učinjena, pa mu nije pomogao. Ovaj hadis bilježi At-Tahawi sa Hasan senedom. I obavijestio nas je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, kao što stoji u hadisu Semure ibn Džunduba, koji je u Buhari, o azabu onih koji izmišljaju laži, koji se prenesu širom horizonta. Obavijestio nas je o kaburskom azabu onoga koji uči Kur'an, zatim po noći spava ne učeći ga, zatim ga napusti, pa po noći spava ne učeći ga, a po dani ne radi po njemu. I obavijestio nam je o azabu onih koji su išli putem nemorala. Obavijestio nas je o azabu onih koji rade s kamatom, onako kako je vidio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, kako mu je uzvišeni Allah pokazao. Obavijestio nas je o ljudima koji su u azabu kaburskom tako što im se glave zgnječe sa dva velika kamena, i to zbog toga što su im glave na dunjaluku bile teške pa su spavali od namaza, nisu ustajali na namaz. Obavijestio nas je o onima koji će se hraniti trnjem i najgorom hranom na ahiretu u džehennemskoj vatri zato što su ostavljali davanje zekijata. To je sve na ahiretu, ali prije njega, to jeste u berzehu, prije džehennemske vatre. Obavijestio nas je o onima koji jedu nečisto smrdljivo meso zbog nemorala koji su činili. Obavijestio nas je o onima koji će svoja lica da paraju noktima od željeza time što su unosili smutnje svojim govorom među ljude. Obavijestio nas je, kao što to spominje Ebu Sa'id radijallahu anhu, da će nekim ljudima stomaci narasti kao kuća, a to su oni koji su se hranili kamatom. Nekima će se otvarati usta pa će im se ubacivati žeravica koja će izlaziti iz njih na donji otvor. A to su oni koji su jeli imetak jetima, siročadi. Biće i onih žena koje će biti okačene za svoja prsa koje su činile nemoral. Opet nekima će biti kidano meso s njihovih tijela i da će im se da ga jedu, a to su oni koji su gibet činili i koji su ogovarali druge. Biće i onih koji će zbog, kako nas je obavijestio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, onoga što su prisvojili sebi, biti u takvome azabu što će im se to zapaliti na njima. Kao što je slučaj čovjeka koji je poginuo, pa ashabi rekli o njemu, blago njemu, oni u džennetu. A Allahov poslanik alejhi selam kaže ne. Zbog onoga što je uzeo od ratnog plijena, to je bilo nešto neznatno, džehennem se nad njim rasplamsao. To je u slučaju da on ima udjela u tome. A šta je sa onim koji nema u tome udjela? Kaburski azab je posljedica grijeha koji se stiču srcem, vidom, sluhom, rukama, nogama, stomakom, jezikom, ustima, stidnim organima i cjelokupnim ljudskim tijelom. Tako da će oni koji su se riješili Allahove tebareke ve ta'ala propise sebe sami izložiti toj velikoj opasnosti. A to su oni koji su prenosili tuđe riječi, oni koji su lagali, oni koji su druge ogovarali, oni koji su lažno svjedočili, oni koji su potvarali nevine, oni koji su pozivali u novotarije u vjeri i bid'ate, oni koji su govorili na Allaha i njegovog Resula sallallahu alaihi ve sellem ono što nisu znali, oni koji su se bavili kamatom, oni koji su jeli imetak jetima, to jeste uzimali ga bigajri hak, oni koji su se bavili rišvetom i nedozvoljenom zaradom koja im ne pripada, oni koji su jeli, to jeste uzimali imetak svoga brata muslimana bigajri hak, ono što im ne pripada, oni koji su uzimali imetak i nemuslimana koji su sa nama pod ugovorom, oni koji su pili opojna pića, oni koji su išli putem nemorala, oni koji su činili najgori vid nemorala, muškarci sa muškarcima i žene sa ženama, lopovi, oni koji su gledali da iznevjere ono što im je povjereno, oni koji su obećanja iznevjeravali, oni koji su smutnju sijali i koji su prevare među ljudima činili, oni koji su uzimali kamatu i davali je i pisali je i svjedočili na nju, oni koji su dozvoljavali ono što je Allah tabaraka wa ta'ala zabranio, želeći na taj način ohalaliti to i otvoriti sebi put za rad po tome. Oni koji su, nakon što žena bude treći put puštena od njenog čovjeka, bili taj jarac koji se posuđuje da bi je samo formalno oženio, da bi ona opet onome prvom halal postala. Onaj koji traži načine da Allahove tebareke ve ta'ala propise stavi po strani i ne radi po njima. Onaj koji uznemirava muslimane i istražuje njihove mahane i njihove sramote. Onaj koji sudi i presuđuje po zakonu koji nije Allahov tebareke ve ta'ala. Onaj koji daje fetve i šerijatske odgovore onako kako Allah tebareke ve ta'ala nije propisao. Onaj koji potpomaže da se čini grijeh i neprijateljstvo. Onaj koji ubija bi gajri hak. Onaj koji uznevjeruje u haremu. Onaj koji niječe Allahova imena i njegova svojstva i koji poriče ono što je Allah tebareke ve ta'ala objavio. Onaj koji svoje mišljenje i svoje pretpostavke i svoju politiku pretpostavlja sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem, ona koja nariče i onaj koji je sluša, oni koji će naricati u džehennemskoj vatri, a to su oni koji su pjevali uz muziku, koji su svirali ono što Allah tebareke ve ta'ala ne dozvoljava, i oni koji su ih slušali, oni koji su gradili džamije na kaburovima, oni koji su palili na kaburovima svijeće i osvjetljavali ih i turbeta pravili i na taj način kršili Allahove propise, oni koji su kada traže svoj hak u potpunosti ga tražili, a kada ga drugome daju onda bi drugima uskratili, oni koji su bili oholi, oni koji su se drugima prikazivali drugim u drugome liku onakvi kakvi nisu, oni koji su drugima imena svakakva i nazive nadijevali i koji su se drugima podsmijavali, oni koji prve generacije ovoga ummeta podcjenjuju i o njima loše govore, dakle najbolje muslimane, oni koji odlaze raznim gatarima, onima koji prave sihrove i proriču navodno sudbinu i pitali ih o tome i vjerovali im u tome. Oni koji su pomagali zulumčarima, koji su prodali svoj ahiret za dunjaluk. Onima koji je zastrašiš Allahom tebareke ve ta'ala i podsjetiš ih na njega, oni to ne prihvataju, a kada ih podsjetiš na nekoga drugoga i zastrašiš ih drugim nekim, onda oni to prihvaćaju. Oni koji budu upućivani Allahovim govorom i govorom Resula sallallahu alaihi ve sellem, pa ne htjednu to prihvatiti, tako da tome nikakve pažnje ne pridaju. Onaj, a kada im dođe nešto od ljudi, drugi od ljudi, onda to prihvataju i prema tome se upravljaju i orijentišu. Onaj kome kada bude učen Kur'an, takav je bezosjećajan, a možda i zarađuje učeći Kur'an i na taj način živi. Onaj koji čuje govor šeitanov, što je muzika i pjesme, takav se tome odaziva i postaje radosan i veseo time i želi da to nikada ne prestane. Onaj koji se lažno Allahom tebareke ve ta'ala zaklinje, ali kada se zakune nekim drugim, takav jednostavno to do toga drži. Onaj koji javno griješi i koji se tim griješenjem ponosi. Onaj od koga ne možeš biti siguran u pogledu hurmeta svoga i hurmeta svoga imetka. Onaj koji ne drži do govora svoga jezika i koji među ljudima nemoral na taj način širi. Onaj koji ostavlja namaz na kraj njegovog vremena, tako da kada hoće namasko vrijeme da izađe, onda kao horoz kljuca na brzinu obavljajući taj namaz. Onaj koji ne daje svoj imetak dobrovoljno. Onaj ko ne obavi hadž, a u stanju je u mogućnosti da ga obavi. Onaj ko ne izvršava svoje hakove i obaveze, a u mogućnosti je to da učini. Onaj ko ne čuva svoj govor i svoj pogled i svoj sluh, tako da na taj način grijehe stiče. Onaj koji ne obraća pažnju na način kako će zaraditi imetak, da li od halala ili od harama. Onaj koji ne održava rodbinske veze. Onaj koji nema milosti prema miskinu, prema siromahu, niti prema udovici, niti prema jetimu. Tako da takav nema ni prema kome milosti od Allahovih tabaraka wa ta'ala stvorenja. Oni koji se prikazuju ljudima i koji sprečavaju hakove koje su dužni da izvrše. Oni koji se bave sramotama drugih ljudi, a zaboravljaju svoje grijehe i sramote. Svi ovi i njima slični su u kaburskom azabu zbog grijeha koje čine. Samim tim što je kaburski azab prema količini i veličini tih grijeha. Ako Allah tabaraka wa ta'ala muslimanu zbog grijeha koji nije teobe došao prije ahireta ne oprosti, takvima neuzubillah je velika opasnost. Pošto je većina ljudi na ovome što smo spomenuli, to jeste na griješenju Allahu tabaraka wa ta'ala, tako je i većina ljudi u kaburu, većina ljudi u kaburu su u azabu. Tako da je malo onih koji su toga spašeni. Mi kada gledamo kaburove, mi vidimo zemlju, ali nismo ni svjesni kakav jad, azab i muka se unutar tih kaburova krije. Neki čak i ukrašavaju kaburove i stavljaju cvijeće na njih, ali svakako da to odvraća od podsjećanja na ahiret i to muslima ne bi smio da čini. I čudit se ljudima koji grade svoj prolazni dunjaluk, a ruše vječni ahiret. Koji grade ono što će iza sebe ostaviti drugima, a ostavljaju ono što će im valjati vječno na ahiretu. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji prihvataju pouku, od onih koji se boje Allaha tabaraka wa ta'ala, koji su njemu u pokornosti, koji izvršavaju svoje obaveze, koji rade onako kako Allah tabaraka wa ta'ala zahtjeva. Inša Allah, bit će kazivanja o uzrocima koji utiču da se čovjek sačuva kaburskog azaba, da nas Allah tabaraka wa ta'ala sačuva toga.